Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Στο βιβλίο της ζωής, λέει αυτό εδώ το τραγούδι, είναι γραφτό. Είναι όλα γραφτά. Μας είναι γραφτό. Βέβαια το τραγούδι λέει για κάτι έρωτες, για μένα που είμαι πλασμένος, για σένα και εσύ που είσαι για μένα κλπ. Αλλά εδώ είναι γραφτό μας, παιδιά. Είναι γραφτό μας απολύτως. Τι να σας πω τώρα, ότι θα πεθάνουμε όλοι. Κορονοϊός σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όχι ότι εξέλιπαν τα υπόλοιπα θέματα, αλλά βλέπετε υπάρχει και μια ποικιλία. Τη μία είναι πάνω το ένα, κρατική βία, καταστολή. Χθες είχαμε την τραγική είδηση της Φόφης, σήμερα κηδεύεται η Φόφη, γεννηματά. Και κορονοϊός. Και Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη, μεγάλη χάρη του. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω για σήμερα με την άδειά σας. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Ξέρεις, έχω μερικές φορές την αίσθηση ότι χρειάζεται κάποιος να μας κάνει ταινία, ρε παιδιά. Πραγματικά, έτσι, να, αυτό εδώ είναι, από, είναι μουσική από τον Αλμοδοβάρ, από ταινία του Αλμοδοβάρ, έτσι, τέτοιου στυλ ταινία πρέπει να είναι. Με μεγάλα πάθη, με μεγάλα μίση, με μεγάλους έρωτες, με όλα έτσι σε πολύ μεγάλη ένταση και με μια πολύ σουρεάλ ατμόσφαιρα, έτσι ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να εξηγηθώ, να καταλάβεις τι θέλω να πω. Είναι δυνατόν να παρακολουθείς όσα γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά δε στη Θεσσαλονίκη και στον Άγιο Δημήτριο? Θα μου πεις τώρα, πάλι ετοιμάζεσαι να τα βάλεις με την Εκκλησία. Ναι, πάλι ετοιμάζομαι να τα βάλω με την Εκκλησία, γιατί έχω φτάσει μέχρι εδώ. Και κάνε μου τη χάρη τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Και να τα συζητήσουμε όλα αν θέλεις, αλλά κάποια φορά, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα που δεν ξέρω πόσο μεγάλη αγανάκτηση να νιώσεις, πόσο μεγάλο κορόιδο να νιώσεις με το τι συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και με το γιατί υπάρχει μια εξουσία η οποία είναι παράλληλη και είναι μάλλον ισχυρότερη από την εξουσία την οποία έχεις ψηφίσει εσύ για κυβέρνηση και για από κάθε μορφή εξουσίας, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η πιο ισχυρή μάλλον είναι η Εκκλησία. Έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα πλάνο. Είναι όλα και όλα 28 δευτερόλεπτα. Σε 28 δευτερόλεπτα, παιδιά, φάνηκε το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μιλάμε για τον Άγιο Δημήτριο, μιλάμε για τα κρούσματα που εχθές ξεπέρασαν πάλι τις 4.000 πανελλαδικά, μιλάμε για τη γιορτή του Αγίου που πηγαίνει ο κόσμος να προσκυνήσει, μιλάμε για το ρεπορτάζ, θα το ακούσετε από την ΕΡΤ, που λέει ότι πυρνάνε, προσκυνάνε, κατεβάζουν τη μάσκα και φυλάνε όλη την ίδια εικόνα και το ιερό λείψανο του Αγίου στην Θεσσαλονίκη. Και μετά λέει, μάλιστα μπροστά στην κάμερα, έγινε και ένα περιστατικό που ήρθε ο παπάς και ήταν δύο κυρίες που δεν θέλανε να φορέσουν τη μάσκα τους μέσα. Τους έκαναν παρατήρηση αστυνομική απ' έξω, αλλά ήρθε ο παπάς και καθάρισε και είπε, περάστε σας παρακαλώ, περάστε. Η άλλη κυρία δε λέει, εγώ έχω την άδεια από τον πνευματικό μου, αυτή την άδεια έχω από τον πνευματικό μου, να μπω χωρίς μάσκα. Και μετά βάζουν και ένα μικρόφωνο σε μια κυρία και λέει, η θρησκεία μας δεν θέλει μάσκα. Σε 28 δευτερόλεπτα συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις τις πιστολιές, τις κατραπακές που έρχονται. Δεν τις προλαβαίνεις. Λες, από πού να σωθώ τώρα. Αυτοί που φυλάνε χωρίς μάσκα, η άλλη που έχει το πνευματικό της, ο παπάς που λέει περάστε, δεν τρέχει τίποτα, η μπάτση που δεν κάνουν τίποτα και η κυρία που λέει η θρησκεία μας δεν επιτρέπει μάσκα. Και εσύ ακόμα συζητάς, είσαι στο δεύτερο χρόνο πανδημίας, πας για τον τρίτο χρόνο πανδημίας και ακόμα συζητάς τι να κάνουμε. Όχι, Να σου πω κάτι. Έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία να τα βάζεις έτσι σε μια σειρά για να δεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Σου λέω καλύτερα από ταινία. Ή θα έκανε μεγάλο σουξέ μια ταινία με θέμα Ελλάδα. Ελλάδα 2021, που είναι σαν να μην έχει περάσει τίποτα από την Ελλάδα του 1951. Μην σου πω, πάμε και πιο πίσω ακόμα. Ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Θα είμαστε μαζί για 55 λεπτά ακόμα, περίπου. Στην επικαιρότητα κρίνω πως πάλι το θέμα του κορονοϊού, όχι ότι έφυγε ποτέ, αλλά ξέρεις ρε παιδί μου, κάθε φορά που βλέπεις έτσι μια χοντράδα να γίνεται μπροστά σου, ένα εμφανές λάθος, υπάρχει εκείνη η φράση που αποδόθηκε στον Αϊνστάιν, αλλά διαβάζω πως δεν είναι του Αϊνστάιν τελικά. Εκείνο το ότι είναι τρέλα να προσπαθείς με τους ίδιους ακριβώς τρόπους να έχεις, κάνοντας τα ίδια πράγματα, να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Αν ακολουθήσεις το ίδιο ακριβώς πράγμα, τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, είναι τρελό να περιμένεις κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσμα. Ρίτα Μέι Μπράουν είναι η μητέρα της συγκεκριμένης φράσης, στο βιβλίο της Sudden Death 1983, και μετά αποδόθηκε η φράση γιατί τέριαζε και στη φιλοσοφία του Αϊνστάιν και ήταν και πιο πιασάρικο να την έχει πει ο Αϊνστάιν, αλλά δεν την είχε πει ο Αϊνστάιν. Σημασία όμως δεν έχει ποιος την είπε. Σημασία έχει ότι είναι σωστή και ότι όχι μόνο είναι σωστή, αλλά επιβεβαιώνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα τουλάχιστον κάθε μέρα, μα κάθε μέρα από την αρχή, ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς, να τα πάρω από την αρχή. Αυτά τα 28 δευτερολεπτάκια είναι χρήσιμα να τα ακούσετε. Είναι λίγο, έχει μια βαβούρα, από κάτω έχει και ψαλμωδίες, είναι αυτό, αλλά σας περιέγραψα, είναι το σκηνικό, μπορεί και να το είδατε χθες στα ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι σε αυτά τα 28 δευτερόλεπτα αποτυπώνεται η σύγχρονη Ελλάδα, παιδιά. Μισό λεπτάκι να ακούσετε ό,τι μπορείτε να ξεκαθαρίσετε μέσα από τη βαβούρα αυτή, αλλά θα σας τα εξηγήσω και αναλυτικά για το τι συμβαίνει, και να ψάξετε να δείτε και το βίντεο, γιατί όχι, να μην νομίζετε ότι, γιατί άλλη χαρή έχει να το βλέπεις από το να το ακούς. Πάρτε όμως μια ιδέα τουλάχιστον εδώ. Τα κρούσματα έχουν χτυπήσει κόκκινο και οι πιστοί προσκυνούν τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου και ασπάζονται τις εικόνες χωρίς μάσκες. Αστυνομικοί έκαναν συστάσεις, ενώ δεν έλειψε η περίπτωση ιερέα, ο οποίος προέτρεψε ορισμένους πιστούς να εισέλθουν στο ναό χωρίς μάσκες. Από το πνευματικό μας αυτή την άδεια. Δεν θέλω να το φορέσω. Γιατί δεν θέλετε? Δεν θέλω, γιατί η θρησκεία μας δεν θέλει αυτό. Εντάξει μαντάμα, αν η κυρία σας, αν η θρησκεία σας δεν θέλει αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ξέρεις κάτι, τελικά δεν τα βάζεις με τη γυναίκα αυτή, γιατί ο καθένας εδώ σε αυτή τη χώρα έχει μια άποψη. Ξέρετε τώρα τι λένε για τις απόψεις, που νομίζω ότι βρωμάει του αλλού. Έχεις πολιτεία θεσμοθετημένη, έχεις ένα κράτος. Εκεί πέρα σε αυτό το σκηνικό υπάρχουν δύο γυναίκες αστυνομικοί και υπάρχουν και δύο γυναίκες που πάνε να μπουν χωρίς μάσκα την ώρα που σε κλειστό χώρο υποτίθεται ότι είναι επιβεβλημένοι, την ώρα που πέφτουν πρόστιμα σε υπόλοιπες επιχειρήσεις, γιατί και η εκκλησία μια επιχείρηση είναι τώρα, ελάτε τώρα. Σε υπόλοιπα μαγαζιά, στα άλλα μαγαζιά, σε άλλους κλειστούς χώρους πέφτουν πρόστιμα. Οι ειδήσεις είναι καθημερινές αυτού του είδους. Λοιπόν, στην εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο είναι μεν η αστυνομία. Λέει την ώρα που πάνε να μπουν, ξέρετε, η μάσκα σας, κοντοστέκεται η μία κυρία, κοιτάει και την άλλη από πίσω, λέει η μάσκα έχεις, δεν έχω, ο πνευματικός μου αυτή την άδεια μου έχει δώσει. Και τι με νοιάζει εμένα τι αιτιάδες σου έχει δώσει ο πνευματικός σου? Έχω πολιτεία κρατική, πολιτεία να παίρνει αποφάσεις σε αυτό το κράτος? Λοιπόν, πρέπει ή δεν πρέπει να μπει χωρίς μάσκα? Αν μπει μέσα χωρίς μάσκα σε κλειστό χώρο, πρέπει να φάει πρόστιμο 300 ευρώ μέσα στην εκκλησία η κυρία που μπήκε χωρίς μάσκα? Αλλά πάνω εκεί έρχεται ο παπάς. Σας παρακαλώ, κυρία μου, περάστε έτσι με μια φοβερή απαξία. Κανονικά τώρα πρέπει να σας πω ότι στο βίντεο φαίνεται, και είναι και εκτός από αυτό, είναι και η τηλεόραση που τους παίρνει όλους αυτούς. Και δεν είναι κρυφή η κάμερα, δεν είναι εκείνο, τραβάει τηλεόραση. Που λέτε, κανονικά πρέπει να σας πω ότι έρχεται ο παπάς και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, τις αστυνομικές, τις κάμερες, τα μέτρα κλπ. Αλλά δεν έχει γούστο να σας το πω έτσι, διότι δεν γράφει στα, δεν γράφει στα παπάρια του όλη αυτή την ιστορία και όλους μας και λέει περάστε κυρία μου, περάστε κυρία μου. Και δεν μιλάνε, δεν βγάζουν εκεί και οι αστυνομικές, σου λέει όπου εδώ είναι ο παπάς, δικό του μαγαζί. Οι δημοσιογράφοι περιγράφουν το σκηνικό αυτό μετά, αλλά σαστίζουν και εκεί μία συνάδελφος που είναι εκεί. Μετά βάζει σε μια άλλη κυρία το μικρόφωνο και λέει: α, η θρησκεία μας δεν θέλει μάσκες. Καταλαβαίνετε που ζούμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρα καθοδηγείται από τους πνευματικούς μας. Γενικά, άμα ακούτε κάποιον να λέει: θα πάω στον πνευματικό μου, τι να σας πω, η προσωπική μου εμπειρία, χωρίς να θέλω να τα. Αλλά είναι μακριά. Μακριά, αλλάξτε. Τι να σας πω τώρα. Και παίρνω την ευθύνη αυτού που λέω. Μπορεί να αδικώ κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι φωτισμένοι, αλλά γενικά αυτή η χώρα καθοδηγείται από τους πνευματικούς μας. Το καταλάβατε, η κυρία έχει πάρει εντολή από τον πνευματικό της να μπει στο ναό χωρίς μάσκα. Αυτά. Πώς σας φαίνεται, τι ωραία που περνάμε, υπέροχα. Τετάρτη και 27 ο Οκτώβριος, η επομένη του Αγίου Δημήτριου. Εγώ που λέτε θα μείνω λίγο ακόμα σε αυτό και με την άδειά σας και συγγνώμη αν σας κουράζω. Θα μείνω λίγο σε αυτό γιατί έχουμε περάσει τα 4.000 κρούσματα, καθημερινά μιλάμε τώρα έτσι, είναι μία από τις μετρούσα. 7 φορές σε όλη την πανδημία είναι μία από τις 7 φορές που ξεπεράσαμε τα 4.000 και ανεβαίνουμε, έχουμε ακόμα να πάμε προς τα πάνω. Οι γιατροί φωνάζουν, λένε μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε άλλους 2.500 νεκρούς και συνήθως πέφτουν μέσα σε αυτά τα μακάβρια τα νούμερα. Και έχεις και μια κυβέρνηση που ειδικά για αυτό το θέμα του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, του συνωστισμού που δεν τον ελέγξαμε και που πέρυσι έγινε χαμός, έχει παραδεχτεί ότι έκανε λάθος και διαστόματος πρωθυπουργού και διαστόματος Αδόνιδος Γεωργιάδη. Δηλαδή είναι τόσο καραμπινάτη η επανάληψη του ίδιου λάθους, αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν, ότι δεν μπορεί να κάνεις το ίδιο λάθος τα ίδια ακριβώς πράγματα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αν δεν με πιστεύετε εμένα, για να δείτε για πόσο ξεκάθαρα, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε, φαντάζομαι το θυμάστε, δεν χρειάζεται να φέρω τώρα να λερώσω την εκπομπή με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά θα το κάνω που να παρήφχει. Θα το κάνω για να θυμηθείτε ακριβώς τι έλεγε τότε για τον Άγιο Δημήτριο πέρυσι. Μία από τις πιο σφοδρές κριτικές που δέχτηκε η κυβέρνηση και δεν φοβάμαι να σου το πω και ένα από τα λάθη που κάναμε ήταν ότι όταν οι λοιμοξιολόγοι μας είχαν εισηγηθεί μια παρόμοια στρατηγική στην Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, εμείς από σεβασμό στην παράδοση της πόλεως και στην Ορθοδοξία δεν κλείσαμε τότε τη Θεσσαλονίκη πριν τον Άγιο Δημήτριο και βάζουμε να κλείσουμε μετά τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν μεγάλο λάθος, διότι καλός κακός την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, παρά την καλή πρόθεση της Εκκλησίας εκεί να συνεργαστεί και να τηρήσει τα μέτρα, ο κόμος προσήλθε στις εκκλησίες και όχι μόνο μέσα αλλά και έξω με μαζικό τρόπο, με αποτέλεσμα η διάδοση του κορονοϊού Θεσσαλονίκη να πάρει τις επόμενες εβδομάδες κριτικές διαστάσεις. It started when she ran away. Αυτή η συνέντευξη που ακούσατε, το μικρό απόσπασμα, ήταν από συνέντευξη στον Real FM, στον Χατζη Νικολάου, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος για να είμαι σωστός, τον Γενάρη, αρχή του χρόνου, φέτος, το 21. Δηλαδή είχε προηγηθεί ο περσινός Άγιος Δημήτριος. Είχαμε δει μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη ότι τα κρούσματα πήγαν στο Θεό και από την Θεσσαλονίκη στέλναμε με αεροδιακομιδές σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τους ασθενείς με κορονοϊό. Τα θυμάστε αυτά? Και το Γενάρη ήταν πια σε θέση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Σρόιτερ στον Α. Ήτανε πια σε θέση η κυβέρνηση να πει: ναι ρε παιδιά, παραδέχομαι ότι τον Οκτώβρη στον Άγιο Δημήτριο κάναμε λάθος και ότι έπρεπε να μην είχαμε επιτρέψει όλον αυτό το συνωστισμό κλπ. Παρά την καλή πρόθεση της Εκκλησίας δεν είχαν τηρηθεί τα μέτρα. Τον ακούσατε, δεν τα λέω εγώ, αυτός τα έλεγε. Φέτος βέβαια υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Φέτος δεν υπάρχει ούτε η καλή πρόθεση της Εκκλησίας, να μην βρίσω τώρα. Διότι ο παπάς πάει και λέει: περάστε κυρία μου, περάστε. Και μας γράφει όλους τα τέτοια του. Θα το ξαναπώ. Λοιπόν, φέτος δεν είναι ούτε καλή πρόθεση της Εκκλησίας. Φανταστείτε τι έχει φέτος να γίνει δηλαδή. Και εσύ ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Τι να πω εγώ παραπάνω τώρα. Ένας Αλμοδοβάρ χρειάζεται να μας κάνει ταινία ρε εσείς. Πραγματικά γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον να βγάλουμε κανένα φράγκο. Κάτι αυτή η χώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Κάποια στιγμή σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς και να προτείνετε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Κάποιοι λένε μετεωρίτης, μπουρλότο, ξέρω εγώ. Μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά. Να είναι και μια λύση, ρε παιδί μου. Να είναι μια ωραία κρίση, η τελική κρίση, που να γίνει ευκαιρία μετά και να ξαναγεννηθεί το ανθρώπινο είδος αυτόν εδώ το χώρο της γης και να το ξαναπιάσουμε από την αρχή το θέμα. Ξέρω εγώ, τι να πω. On your trail now once again, boy. It's groping on your leg until it sleeps. The emptiness will fill your soul with sorrow. 'Cause it's not what you make, it's what you leave. Διάβασα όμως και ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Για να μην λέω μόνο για την κυβέρνηση και για τον Άδωνη, πέταξε λευκή πετσέτα η κυβέρνηση με την πανδημία εκτός ελέγχου. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Με την πανδημία εκτός ελέγχου, με σχεδόν 4.000 κρούσματα, με 30-40 νεκρούς τη μέρα, ναι τα ξέρουμε αυτά, με παταγώδη αποτυχία στο εγχείρημα του εμβολιασμού και τον ECDC να κατατάσσει την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου, με δυσμενή πρόγνωση για τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα κυβερνητικά, τα ανακλαστικά είναι επικίνδυνα, προβληματικά και ανεύθυνα. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα που έρχεται αντιμέτωπη με έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, δείχνουν μεγάλη επιδείνωση στα στοιχεία κλπ. Και τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλά. Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση με τις επιλογές της παίζει με την υγεία των πολιτών. Καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αν κάτι σας λείπει από αυτή την ανακοίνωση, είναι η Εκκλησία που να πάρει ευχή, είναι ο παπάς που μας γράφει στα τέτοια του. Πού είναι, αγαπητέ ΣΥΡΙΖΑ, η ανακοίνωση που να λέει ότι η Εκκλησία δεν τηρεί τα μέτρα? Πού είναι η ανακοίνωση που να λέει επιβάλτε πρόστιμα, τολμάς, επιβάλτε πρόστιμα τώρα στους πιστούς που μπαίνουν χωρίς μάσκα στην εκκλησία, όπως επέβαλες, να σου διαβάσω μερικές ειδήσεις. Εύβοια, στην Καμένη Εύβοια, βροχή τα πρόστιμα, δεν φορούσαν μάσκα πελάτες και ιδιοκτήτες καταστημάτων. Σας διαβάζω από site της Εύβοιας, γιατί έψαξα χθες ειδήσεις. Χθεσινή είδηση του Αγίου Δημητρίου, 26 Δεκάτου, όχι πριν από κάνα χρόνο. Εχθές που στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης έλεγε ο παπάς: ελάτε κυρία μου, περάστε έτσι, την ίδια ακριβώς ώρα στην Εύβοια κάποιος άλλος έτρωγε πρόστιμα μέσα στο μαγαζί του επειδή βρήκανε πελάτη χωρίς μάσκα. Θέλετε να σας διαβάσω άλλη είδηση? Χθες ξανά, 26 Οκτωβρίου, Κρήτη, Ηράκλειο, πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας για καφενείο, πάλι επειδή υπήρχε θέμα με τη μάσκα στο καφενείο. Λοιπόν, γιατί εκεί, ποιος τολμάει? Τολμάς να πεις βάλε πρόστιμο και εκεί, αφού βάζεις στον καφετζή και στον πελάτη του καφενείου που δεν φοράει μάσκα? τολμάει κανείς να πει για την Εκκλησία να βάλει πρόστιμο. Πού είναι αυτό στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην σας πω και στον υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, αλλά εντάξει, λέω τους δύο πρώτους με κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση. Το Κινάλ έχει άλλα θέματα τώρα προφανώς, δεν ξέρω. Και το ΜΕΡΑ γενικώς ταχώνει, αλλά και πάλι έτσι λίγο. Γιατί την Εκκλησία. Καταλαβαίνεις ποια είναι η εξουσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνεις ποιος κάνει κουμάντο. Πραγματικό. Πού είναι η ανακοίνωση που να λέει επιτέλους βάλτε μέτρα στην Εκκλησία και επιτέλους σταματήστε αυτό τον κόσμο από το να πηγαίνει να φυλάει την ίδια εικόνα κατεβάζοντας τη μάσκα του τόπο πνευματικός του, λέει, να φυλάς τη μάσκα, το, αυτό χωρίς δεν κολλάει, και να πηγαίνει να κοινωνάει και να γλύφει το ίδιο κουτάλι και να ξαναετοιμάζεσαι στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα να θρηνήσεις ξανά νεκρούς. Πού είναι η ανακοίνωση αυτή, ξαναρωτώ. Απάντηση δεν. Κανείς. Να, μπορεί να είναι αυτή εδώ μια απάντηση που έρχεται τώρα. The sky and the clouds are still bleeding. As meanwhile I drink alone outside the bar at the end of the world. Πάντως αναζητήστε το αυτό το βίντεο και το ρεπορτάζ αν δεν το έχετε δει, μόνο και μόνο για να δείτε τη στάση και τη στάση του σώματος του παπά και τη στάση του σώματος και των δύο γυναικών. Μέτρα λέει ελέγχουμε και βάλανε δύο κοπέλες εκεί. Εγώ δεν είδα, θα μου πεις τι ήθελες να έχει ΜΑΤ. ΜΑΤ έχει στις διαδηλώσεις για την κρατική δολοφονία στο Πέραμα. ΜΑΤ έχει να χτυπάνε τον κόσμο στο δρόμο χωρίς καμία πρόκληση, να σπάνε βιτρίνες της Όλωνος επειδή πήγε κάποιος και μπήκε μέσα, τα είδατε αυτά, και να σαπίζουν στο ξύλο και να την πέφτουν έτσι άγρια όλοι μαζί 5-6 πάνω σε έναν άνθρωπο με ένα παπί που περνούσε και είπε ρε παιδιά τι κάνετε εκεί, γιατί χτυπάτε τους ανθρώπους, και δίραν και αυτόν τελικά. Εκεί έχει ΜΑΤ. Στην Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο, στην Πόρτα, έχει δύο κυρίες ευγενικές που λένε ξέρετε αν θέλετε φορέστε τη μάσκα σας, η άλλη λέει από τον πνευματικό μου εγώ έχω πάρει άλλες εντολές και άντε γεια. Και ο παπάς λέει άντε γεια επίσης. Και τα κανάλια μπροστά, εκεί. Και δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά. Μέσα σε όλα τα άλλα βγήκε και ο Πετράκος να πει για το σχέδιο το οργανωμένο για να μην γίνουν οι παρελάσεις, λέει το πένθος για την Φόφη Γεννηματά δεν είναι λόγος για να μην γίνει η παρέλαση σήμερα στην Θεσσαλονίκη η μαθητική, και άρα να τη μας κρύβουν και ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Ξέρετε, απ' την άλλη εγώ σκέφτομαι κάναν αντιδήμαρχο τώρα και κάναν δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη που θα είπε μωρέ επειδή γίνονται εδώ τα έσχη με τον Άγιο Δημήτριο κλπ. Μήπως ήταν φοβερή ευκαιρία τώρα που είναι εθνικό πένθος σήμερα να ακυρώσουμε την παρέλαση, τουλάχιστον να το γλιτώσουμε, να το φέρουμε έτσι για να μην πάμε να πούμε λόγω των μέτρων γιατί θα ξεσηκωθούν. Σκέφτομαι και αυτόν που μπορεί να το σκέφτηκε με αυτή τη λογική. Και έχει ένα δίπολο εδώ. Απ' τη μία ο Πετράκος, απ' την άλλη ο Δήμος Θεσσαλονίκης που λέει άντε βρούμε μια ευκαιρία να ακυρώσουμε τουλάχιστον τη μαθητική, τα παιδιά. Τι να πω, και έχεις και εμένα, τρίπολο είναι αυτό τελικά. Και έχεις και εμένα να λέω ότι πρέπει γενικώς να καταργηθούν οι παρελάσεις και οι μαθητικές και οι στρατιωτικές. Άστα να πάνε. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. I'm just a ripple in the tide, and the tide is receding. I really can't pretend that the end feels like anything more than a joke. So this is how it feels. So this is how it feels. To throw your past onto the floor and smash it beneath your heels. So this is how it feels. To catch your face in a broken glass and know that that's what's real. Six:45, and the sun has cut the sky, and the clouds are still clean. Like a river, like a river, like a river, like a river, like a river, like a river. Shut your mouth and rumble like a river. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Which side are you on? Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Tu danses. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 27 Οκτωβρίου, η παραμονή της Εθνικής Εορτής, η επομένη της Εθνικής Παράνοιας σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα που καταστρατηγούν κάθε μέτρο για τον κορονοϊό, και είναι και Τετάρτη στο μέσον της εβδομάδας. Καταρχάς, μία απαραίτητη διευκρίνηση. Θυμάστε που σας έλεγα ότι σας βλέπω που κοιτάτε το ημερολόγιο για εκείνη την Παρασκευή που έρχεται, που έχει πάει και έχει σφινώσει ανάμεσα στην 28η και στο Σαββατοκύριακο, και σας βλέπω ότι κοιτάτε και οργανώνετε αποδράσεις. Θα μου πεις πού να αποδράσεις τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων οργανώνετε λίγη ξεκούραση που τη χρειαζόμαστε όλοι. Είδες πως το φέρνω γλυκά. Είναι για να σου πω ότι την Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή. Με την άδειά σας, βεβαίως. Και χωρίς να σας πω τώρα για ανηλυμένες υποχρεώσεις και με τι τις έχει αλυμένες, που έλεγε και ο Λαζόπουλος στους μικρούς Μίτσους, ούτε ανηλυμένες υποχρεώσεις, ούτε τίποτα. Ξεκούραση, γιατί χρειάζεται. Γιατί αυτός ο Σεπτέμβρης και ό,τι ακολουθεί έχει πέσει βαρύ, και μάλλον ό,τι ακολουθεί και παρακάτω θα είναι πολύ βαρύ. Οπότε θα μου επιτρέψετε. Θα χάσουμε μία εκπομπή σε αυτή την εβδομάδα, εκτός από τις 20, θα χάσουμε δηλαδή δύο εκπομπές, και την Πέμπτη που είναι η Εθνική Εορτή και την Παρασκευή, και θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Λοιπόν, θέλω να προλάβω τις πώς να το πω, τις αντιδράσεις σας, ειδικά όσων έτσι νιώθουν πιο κοντά στην Εκκλησία. Σας είπα, τα έχω πει και άλλες φορές, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Διαφορετικό πράγμα η πίστη κάθε ανθρώπου, διαφορετικό πράγμα η νόμη σε ένα κράτος και η πρακτική των εκπροσώπων, των φερόμενων ως εκπροσώπων του Θεού επί της γης. Ξεχωριστά πράγματα. Αν μπορείτε να τα διαχωρίσετε, έχουμε να συζητάμε. Αν το ένα μπλέκεται με το άλλο, καταλήγεις εκεί, να μην τολμάει κανείς να πει βάλτε πρόστιμα στις εκκλησίες. Και επειδή ετοιμάζεστε ίσως να μου πείτε, όσοι νιώθετε πιο κοντά και πολύ καλά κάνετε, γιατί δεν λες βάλτε πρόστιμα στις διαδηλώσεις που είναι στο δρόμο έξω, φοράνε όλοι μάσκα στις διαδηλώσεις. Και επειδή θα έρθει μπροστά μας και θα δείτε ότι αφού την επαναλαμβάνουμε την κατάσταση ως φάρσα και ως κακόγουστο αστείο τελικά, θα έρθει μπροστά μας, θα βαρύνει το πράγμα με τον κορονοϊό. Μην ακούτε τον Άδωνη που λέει τώρα δεν θα γίνει lockdown και δεν υπάρχει περίπτωση και τέτοια. Θα έρθει μπροστά μας. Και όλος τυχαίως θα είναι εκεί μέσα στο Νοέμβρη που θα έχεις πολυτεχνείο. Τουλάχιστον για να έχω καλυμμένα τα νότα μου, είμαι ο άνθρωπος που σας έλεγα πέρυσι, και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που το έλεγα πέρυσι, μην πάτε στην πορεία του πολυτεχνείου, για την περσινή λέω. Γιατί φοβόμασταν, γιατί υπήρχε κίνδυνος, γιατί δεν είχαμε ακόμα τα εμβόλια, γιατί τα πράγματα είχαν ήδη δυσκολέψει από το Αγίου Δημητρίου, και τι να κάνουμε αφού είναι έτσι η σειρά τώρα των επετείων και των εορτών, μοιραία πέφτει προς τα πίσω το βάρος. Και μετά βέβαια ήρθε το όργιο, η καταστολή, το ξύλο, οι απαγορεύσεις συναθρήσεων από τον Καραμαλάκη και το Χρυσοχοίδη, και το ξύλο, πολύ ξύλο, και άλλο ξύλο και παραπάνω ξύλο. Τώρα τι να σου πω για φέτος. Να πας και να φοράς μάσκα, αυτό θα σου πω. Και να είσαι και εμβολιασμένος, αυτό θα σου πω. Οι διαφορές με την εκκλησία, γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι να πέρασει. Καταρχάς, η μία περίπτωση είναι εσωτερικός χώρος, η άλλη είναι εξωτερικός χώρος. Νομίζω κάνει αρκετή διαφορά για να έχουμε να συζητάμε. Αλλά και πέρα από αυτό, Θα πέσεις από τα σύννεφα αν σου πω ότι στην εκκλησία αυτοί που πάνε και μπαίνουν χωρίς μάσκα σε κλειστό χώρο κατά κύριο λόγο είναι μη εμβολιασμένοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, διότι η εκκλησία μας δεν τα θέλει, εδώ δεν θέλει τη μάσκα, θα θέλει το εμβόλιο, δεν ακούσατε την κυρία. Θα πέσεις από τα σύννεφα αν σου πω ότι αυτοί καταστρατηγούν και τους κανόνες υγιεινής και όλα τα πρωτόκολλα, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές, κουραστικός θα γίνω και με λένε και εμπαθή με την εκκλησία και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι το δέχομαι ότι είμαι. Ότι καταστρατηγούν όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Πας και μου φυλάς την ίδια εικόνα εκεί που έχει φυλήσει ο ένας, πας και φυλάς και εσύ από πάνω. Και μετά πάτε και γλύφτε το ίδιο κουταλάκι για να κοινωνήσετε. Δεν κολλάει, με την πίστη δεν κολλάει. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανέναν ούτε να φυλάνε το ίδιο πανό ή την ίδια σημαία στις πορείες, ούτε να τρώνε από τα ίδια κουτάλια. Οπότε έχει αρκετές διαφορές, αυτό προσπαθώ να σου πω. Έχει αρκετές διαφορές το θέμα διαδήλωση και το θέμα εκκλησία μέσα στον κορονοϊό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Τους διαλόγους των αστυνομικών τους άκουσες? Τους διαλόγους των αστυνομικών που καταδίωκαν το λευκό Hyundai Accent, τους άκουσες χθες στα Δελτία Ειδήσεων? Και δεν τους άκουσες στα Δελτία, τους διάβασες στην επικαιρότητα, στα sites, στις εφημερίδες? Ρίξε μια ματιά που να πάρει ευχή. Ακόμα και αν εσύ είσαι εκεί από αυτούς που λες καλά τους κάνανε, ακόμα και αν είσαι καλά, αν είσαι εκεί μάλλον δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Ακόμα και αν είσαι σε αυτούς που με ρωτούν επίμονα, μα με ποιον είσαι, με τον κλέφτη? Πήρες απαντήσεις και από μένα και από αρκετούς ακροατές που ακούν εδώ. Είμαστε τουλάχιστον, είμαστε κάμποσοι που έχουμε ακόμα νομίζω τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι. Πήρες τη διάβαση στην φράση εκεί που λέει «Κέντρο δεν σταματάει, τρία άτομα μέσα αθήγκανοι». Άρα ξέρουν ποιους κυνηγάνε από πολύ νωρίτερα, πολύ πριν σκοτώσουν τον έναν από αυτούς τους τρεις και τραυματίσουν τον άλλο. Άρα καταλαβαίνεις ότι καταρρύπτεται και το επιχείρημα ότι δεν ήξεραν ποιους κυνηγάνε, και άρα από την αρχή που συζητάμε για όλο αυτό ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών αυτής της χώρας και όχι με έναν τύπο μπαρμπαρούσια, ας πούμε, από τη Χρυσή Αυγή που με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το βουλευτικό, είχε παραβιάσει τον μπλόκο και δεν τον κυνήγησε και πολύ περισσότερο δεν τον σκότωσε κανείς. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό? Ό,τι και να πιστεύεις για την εγκληματικότητα, την τάξη, την ασφάλεια και την ωραία εποχή της Χούντας που κοιμόμασταν με τα παράθυρα ανοιχτά. Τα άλλα που βγαίνουν σιγά σιγά ήδη έχουν βγει, τα λέγα και χθες, ότι το κέντρο έλεγε σταματήστε, φύγετε. Πάνω στην μηχανή λέει δεν ακούνε. Α, δεν ακούνε. Καθίστε, γιατί μερικά πράγματα τα μαθαίνουμε, ξέρετε, έχει, θα μου πεις πλάκα, πας να πεις τώρα, δεν έχει πλάκα καθόλου, έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, ότι σιγά σιγά τώρα για να δικαιολογήσουμε διάφορα πράγματα, για παράδειγμα πώς έπεσαν ρε παιδί μου 38 σφαίρες σε άοπλους, οι οποίοι μάλιστα έχουν βγει από το αυτοκίνητο, δεν είναι καν μέσα να σε απειλούν, να μην βλέπεις τι έχει από κάτω, έχουν βγει από το αυτοκίνητο και τρέχουν και ρίχνεις 38 σφαίρες και είπε ο Κούγιας, τα όπλα άμα πατήσεις τη σκανδάλη αυτά είναι μία αυτόματα, λέει, τα ξέρει καλά, δεν ρίχνει μία, ρίχνει 3-4 μαζεμένες και όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα μάθαμε και άλλο πράγμα, ότι όταν το κέντρο λέει φύγετε, εγκαταλείψτε την επιχείρηση, σταματήστε, μην τους κυνηγάτε άλλο, τέλος, τέλος και ξανά, τέλος, ελήφθη, δεν θα το ξαναπώ, τέλος, τέλος, με αυτόν τον τρόπο τους μιλάει, άμα είναι πάνω στη μηχανή ο της Δίας δεν ακούει. Τι θέλετε τώρα? Άμα είναι πάνω στη μηχανή, παιδί μου, δεν ακούει. Εσύ ακούς πάνω στο μηχανάκι. Σου μιλάει ο άλλος, σου λέει Γιώργο, Γιώργο, δεν ακούς. Έτσι και αυτοί δεν ακούν. Ούτε τους ασύρματους, ξέρω εγώ. Δεν ακούνε, ρε παιδί μου, είναι σε έναν παροξισμό. Είναι πάνω εκεί στην καταδίωξη. Αυτό δεν ακούσανε. Τι θέλεις τώρα? Δεν ακούσαν και το σκοτώσανε. Τι θέλεις τώρα και ρωτάς περισσότερα. Άντε από εδώ. Αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι διαφορετικές οπτικές από εκείνες που μας περιέγραφε το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος τις πρώτες ώρες μετά την καταδίωξη και τη δολοφονία, αυτές οι διαφορετικές οπτικές καταγράφονται και φυσικά στο υπόμνημα της οικογένειας του θύματος προς τον εισαγγελέα. Για να δούμε θα τα λάβει υπόψη του αυτά που λένε οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι Αθήγκανοι όπως τους έλεγαν στον ασύρματο. Θα τα λάβει υπόψη του εισαγγελέας ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν ποιους κυνηγούσαν και ότι επεδίωξαν τελικά το θάνατο του θύματος, ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός τους ότι κινδύνευε η ζωή τους και ότι βρίσκονταν υποτίθεται σε άμυνα, ότι σκηνοθέτησαν τον ισχυρισμό πως το θύμα βρισκόταν στη θέση του οδηγού ενώ δεν ήταν στη θέση του οδηγού, ότι παραβίασαν την εντολή του κέντρου να σταματήσουν την επιχείρηση και να αποχωρήσουν. Θα τα λάβει υπόψη του όλα αυτά ο εισαγγελέας. Σήμερα, Τετάρτη, περνούν από τον εισαγγελέα. Είναι πολύ πιθανό, το δικαιούνται, ότι μάλλον θα πάρουν αναβολή. Ο Κούγιας είναι μανούλας αυτά τώρα. Έχει και το δικαίωμα να ετοιμάσουμε τα υπομνήματά μας. Είναι και 7 κατηγορούμενοι. Το πιο πιθανό είναι αυτό δηλαδή. Και μάλλον θα πάμε από Δευτέρα. Αλλά τυπικά τουλάχιστον, ανάλογα και τι ώρα ακούτε την εκπομπή αυτή, ή περνούν σήμερα ή θα έχουν περάσει και θα έχετε ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ερώτημα όμως δεν είναι πότε και τι ώρα θα περάσουν και ποια μέρα. Το ερώτημα είναι τι στάση θα κρατήσει ο εισαγγελέας. Θα έχουμε εδώ προφυλάκηση των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων. Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ύποπτοι για πιθανή τέλεση του ίδιου αδικήματος αν πάνω στη μηχανή δεν ακούνε ρε παιδί μου τις εντολές και αν τέλος πάντων ενώ ήξεραν ότι ο άνθρωπος που κυνηγούν είναι μεν, είχαν την υποψία ότι έχει κλέψει το αυτοκίνητο, αλλά ήξεραν σε ποιο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο είναι και πού ακριβώς, τι ποιον ακριβώς κυνηγάνε και αν ενδεχομένως είχαν και ρατσιστικό κίνητρο σε όλη αυτή την καταδίωξη. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Μηνύματα δικά σας πάλι πολλά και έχω και εκκρεμότητες από τα χθεσινά γιατί δεν τα πρόλαβα όλα. Ξεκινώ από τον Χρήστο σήμερα. Ο τηλεπολιτής του αρχαιοελληνικού πνεύματος, ξέρετε σε ποιον αναφέρεται, δεν σέβεται ούτε καν τον άταφο νεκρό, όπως έκαναν ακόμα και για τους αχθρούς τους οι αρχαίοι Έλληνες. Στο μόνο που έχει τρόπο ο Μπουμπούκος είναι με την αποκρουστική τσιρίδα του να επισκιάζει το συνομιλητή του και να ανερίξει διάντροπα τον ίδιο του τον εαυτό με κολοτούμπες. Oh, Λέει ο Χρήστος ότι ο άνθρωπος αυτός σε μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα θα ήταν στα αζήτητα, θα τον περιφρονούσαν ακόμα και οι φασίστες στα social media. Στη χειρότερη θα ήταν έστω και για λίγο διάστημα στη φυλακή, ενώ εδώ δίνει τον τόνο και συμμετέχει σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές μας. Εδώ είναι απλά Τετάρτη και αναφωνούμε ζήτω το έθνος που γιορτάζει κιόλας αύριο. Τι είναι αυτό που τον κρατάει στον αφρό? Η διαχρονική ασυλία από τα μέσα ενημέρωσης που του παρέχουν μόνιμο στασίδι πάνω από 10 χρόνια τώρα, η ασυλία από την ηγεσία του κόμματός του, μέχρι και οποιοδήποτε είχε αποκαλέσει κάποια στιγμή τον Κυριάκο, τι τους δένει άραγε, λέει, αφελής ερώτηση, η ασυλία από την ευλουχισμένη ελληνική δικαιοσύνη, είτε για κατά καιρούς δηλώσεις, ακόμα και απειλές εναντίον δικαστικών, είτε για τα έργα του στο Υπουργείο Υγείας. Και άντε όταν τις έχεις όλες αυτές τις ασυλίες, Χρήστο, άντε να τον βάλεις σε σειρά και σε τάξη. Ακόμα και το να τον εκθέτεις για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία η κυβέρνηση και τις δικές του παραδοχές, αν λες σωστά το όνομά του, διαφήμιση του κάνεις. Είναι φαύλος κύκλος και ειλικρινά κερδίζει, όπως το έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, ξέρει ακριβώς σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται, ξέρει ακριβώς γιατί πρέπει να βγει πρώτος να δώσει συγχαρητήρια και να πάρει τα πρωτεία από όλους τους άλλους τους συνδιεκδικητές αυτής εδώ της Μαυρίλας, γιατί ξέρει ακριβώς ότι θα συνεχίσουν να τον ψηφίζουν. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to whip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a-going home. My baby just don't look me a little. My baby just don't look me a little. Φίλος ο Στάθης, ο Σημιανάκης, μου γράφει για εκείνο το Μουμτζή που σας έλεγα χθες. Σάκης Μουμτζής, liberal και καθημερινή. Ήταν και παλιότερα κομμουνιστής, υποτίθεται. Και αυτός, όπως και ο Θεοδωρικάκος. Και τώρα γράφει ότι ήταν που σας έλεγα χθες για το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Του απαντά και πολύ καλά ο συνάδελφος σήμερα. Του απαντάμε δηλαδή συνολικά από την εφημερίδα, αλλά το κείμενο το έχει γράψει ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος, ότι επειδή είχε τίτλο η εφημερίδα «Και οι ζωές των Ρωμά μετράνε», έγραψε ο Μουμτζής «Σε λίγο θα βγάλετε πρωτοσέλιδο και οι ζωές των Τούρκων μετράνε». Και δεν μπορεί να φανταστεί καν ότι και οι ζωές των Τούρκων μετράνε. Ναι, όντως ρε, και των Τούρκων και όλων μετράνε οι ζωές. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το φανταστεί, δυστυχώς γίνεται θέμα και έχει καταλάβει και αυτός ένα κομματάκι από αυτό τον δεξιό, ακροδεξιό λόγο που μας έχει πνίξει το τελευταίο διάστημα και το φέρει και το θεωρεί και τιμή του και καμάρι του, προφανώς. Μου στείλε ο Σάβας που λέτε μια δημοσίευση που είναι δίπλα-δίπλα ο κύριος Μουμτζής με την κυρία Λατινοπούλου. Την ξέρετε αυτή που δεν ήθελε τα πρότυπα των γυναικών να μην έχουν τρίχες και τέτοια. Ναι, με αυτή. Θα μου πεις με ποιον περίμενες να τον δεις, ας πούμε. Ξέρω εγώ με ποιον περίμενες να τον δεις. Thank you. σε ένα κείμενο που περίπου σας το διάβασα για αυτή την ιστορία με το πρώτο θέμα και για την κριτική, αν μπορώ να κάνω, αν μου επιτρέπετε με αλφαγιώτα να κάνω κριτική εγώ στα γραφόμενα του πρώτου θέματος, έχει γίνει ένας ενδιαφέρον διάλογος στο site, στο πίσωσελίδες.gr και στο διονέλης.gr, εκεί με βρίσκεται, με κάποιον χρήστη ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο σεντονάκι που λέει μέσα σ' άκρες ότι στο ρεπορτάζ γράφουμε τα βασικά, ρε παιδί μου, άμα ήταν τώρα να γράψουμε, δηλαδή υπερασπίζεται το πρώτο θέμα, αν ήταν τώρα να γράψουμε όλες τις λεπτομέρειες και ποιος πυροβόλησε, δηλαδή στο ρεπορτάζ γράφουμε, έπεσαν πυροβολισμοί. Άμα είναι να γράψουμε ποιος πυροβόλησε πού και τι, θα βγάζαμε βιβλίο. Αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα. Τι να σας πω τώρα, δεν αντέχει και πολύ αυτό σε κριτική. Σας απαντούν και άλλοι χρήστες εξάλλου από κάτω. Δεν χρειάζεται τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Αν η λογική είναι στο ρεπορτάζ γράφουμε ότι μας βολεύει, όταν βγάλουμε βιβλίο θα γράψουμε την αλήθεια, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο εκεί. Νομίζω το καταλαβαίνετε, αγαπητέ Βαγγέλη, είναι έτσι τουλάχιστον υπογράφει ο φίλος εκεί. Ένας φίλος που γράφει, που υπογράφει με το ψευδώνυμο Πουλμανίδας, μου γράφει ότι το όλο πράγμα με τη δολοφονία του ανθρώπου στο πέραμα μου έφερε, λέει, στο νου τους Κλέφτες των Ποδηλάτων, βιβλίο Μπαρτολίνη, λίγο αργότερα έγινε και έργο σε σκηνοθεσία του Ντεσίκα, και δεν ξεσκαλώνει, λέει, αυτό από το μυαλό μου και ο πόνος του θύματος της κλοπής, αλλά και το έλεος από το θύμα του, από το θύμα του μετέπειτα όταν μετατρέπεται σε θήτης. Για το ερώτημα με ποιον είστε είναι αυτό. Θυμάστε που σας έλεγα είστε με τον κλέφτη, και φτάσαμε στην απάντηση, ναι, αν δεν έχει, αν πας κατευθείαν χωρίς να μιλήσεις ούτε για εκπαίδευση αστυνομικών, ούτε για το με ποιο τρόπο προσεγγίζεις, ούτε για το τι ευκαιρίες έχεις δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην γίνουν κλέφτες, αν τα παραλείψεις όλα αυτά, ναι, ξεκάθαρα, σαφώς είμαι με τον κλέφτη. Και μου γράφει επίσης ότι και να πάρουμε έστω την υλιστική καθαρά πρακτική οπτική του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο μεροκαματιάρης άνθρωπος που το χρειάζεται για τη δουλειά του και θεωρεί δεδομένη την προστασία του επιτελικού κράτους, λέμε τώρα, για να μην του κλέβουν το αυτοκίνητο, και βοήθεια για να το επιστρέψουν όταν κλαπεί. Από όλα αυτά που έγιναν, ποια πράξη ήταν που πίστευαν πως θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για ένα έστω από τα παραπάνω? Επετεύχθη ο σκοπός? Δηλαδή, αυτός που του κλέψαν το αυτοκίνητο, για σκεφτείτε το λίγο, αυτός που του κλέψαν το αυτοκίνητο θα το πάρει πίσω, είστε σίγουροι? Επίσης, προστατεύτηκε το δικαίωμά του να πηγαίνει στη δουλειά του? Αυτό ήταν που πεζόταν εκείνη την ώρα του κυνηγητού, που έλεγαν αθήγκανους κυνηγάμε και που τον σκότωσαν τελικά τον έναν? Προστατεύτηκε το ένομο δικαίωμα του αλουνού που έχασε το αυτοκίνητο στην περιουσία του και στο να πηγαίνει τη δουλειά του? Είστε ακριβώς, είστε απολύτως σίγουροι? I want your love, love, love, love, I want your love. You know that I want you. Και στην ίδια συζήτηση ο Χρήστος επίσης μου στέλνει ένα link, το οποίο αν θέλετε να μπείτε να το διαβαστείτε, είναι από την Παράλλαξη, ας μιλήσουμε για αντιτσιγκανισμό. Η Παράλλαξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά, από τα πιο ιστορικά free press, κινηματογραφικό και όχι μόνο, της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη Θεσσαλονίκη, όχι του Αγίου Δημητρίου και των Λιτανιών κλπ. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Τσιτηρίδης σε εκείνο το κείμενο γράφει για τον αντιτσιγκανισμό, είναι ένα αρκετά μεγάλο κείμενο, και γράφει για κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, παιδιών από την κοινότητα των Ρωμά, οι οποίοι προόδευσαν, οι οποίοι όταν πήραν την ευκαιρία στα χέρια τους, όταν τους την έδωσες, έφτασαν να διακριθούν σε όλη την Ευρώπη. Διαβάστε το, έχει ενδιαφέρον. Ας μιλήσουμε για αντιτσιγκανισμό. Ψάξτε το λίγο να δείτε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος που να παρήφχει. I want your psycho. You're gonna go stick, won't you, in my rear window, baby. Αυτά για σήμερα. Αυτά για αυτή την εβδομάδα γενικώς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Ξέρω ότι δεν έχουν όλη την ευκαιρία να κάνουν μια μικρή ανάπαυλα με αυτό το τριήμερο, τετραήμερο. Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε όλα όσα γίνουν τις επόμενες ημέρες, να τα πούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Γεια χαρά. Your love, I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ton amour et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends.